หนูอย่าไปอยากให้มันแยกกันนะมันแยกกันเองแหละค่อยฝึกไปถ้าใจเข้าไปยึดถือก็เข้าไปเกาะไปรวมกันถ้าไม่เข้าไปยึดถือมันก็ไม่เข้าไปรวมกันส่วนบ่อยตอนแยกแล้วมันจะปิ๊งไม่ปิ๊งเรื่องของมันเราไม่ปฏิบัติหกปิ๊งนะอันนั้นนี่ตอนขณะนี้ไม่รู้แล้วกำลังสงสัยอยู่ว่ารู้หรือไม่รู้นะก็รู้ทันเอง สงสัยแล้วไม่ต้องรู้คำตอบนะ คำตอบที่เป็นตัวความรู้ไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าโยนเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเอาตรงนี้ก็หักถ้าความสงสัยเกิดที่เราคิดใหญ่เลยอันนี้หลงผิดใหญ่เลยกิเลสมันจะพาให้คิดลูกเดียวใช่เติมไหมขยับเซ็งเกิ้ลเหลือไปแล้วนั่งเพ่งอีกแล้วเดี๋ยวลงไปจ้องเลยว่าไงคุณป้าเก่งดีนะเรียนเช้าๆง่วงน้อยหน่อยถ้าภาคบ่ายง่วงหนัก